Apocalipsis. Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia no 104.6 da FM. Aquí o equipo tentará levar adiante este programiña de dúas horas de radio en galego, como todos vostedes saben, con novidades, con informacións e con música nova que nos acaba de chegar quentiña, precisamente o último disco de Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre. Vamos a intentar disfrutarlo con todos vostedes. Primeiro, darlle a benvida a todos vostedes. Armando tamén, moi boas tardes. Moi boas tardes. Disculpar a nosa voz femenina Laura Santos, que hoxe non pode estar connosco, pero que en vindeiras ocasións sigue sí estará. Que vai estar aquí connosco. Dun xeito ou doutro seguro que estará connosco. Vai a estar connosco. Veredes que a súa situación a mellor agora mesmo non é moi axeitada para poder participar connosco aquí nos estudios, pero terá espacio suficiente. Sí, señor. Bueno, estaremos con todos vostedes, intentaremos que desde Galicia tamén a comunicación dos nosos correspondentes se xa máis axeitada para que todos vostedes disfruten. Os nosos amigos Xosé Lamela e Xulio Simón están preparados para poder conectar connosco e informarnos de cousas interesantísimas. Seguro que ademais terán novedades, convidados especiais, sí, sí, sí. ¿No? Sobre todo os convidados que vamos a ter hoxe son especiais. Vale, vamos a ver si primeiro colocamos un bocadiño desta música que nos acaba de mandar, sí, pues mira, vamos, Xavier Díaz e Edu Feiras. Sí, vamos, ¿no?, a comenzar con o co baile de Noró. Así, ah, porque o título do, sí, do disco é precisamente Noró. Noró. Os que, sí, nos están vendo, queda aquí. Aquí o teñen. E vamos a comenzar pues, con unha xota de Queimadelos. Moi ben, veña. Aí vamos. Axúdame a cantar, axúdame a cantar, axúdame o que quixere, axúdame a cantar, se non vou enroquecer, se non vou enroquecer, vai a la la la la la la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de, que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas, logo cantas, logo bailas, logo te lo pelixeiro, logo me fas arrimar as miñas mans o pandeiro, as miñas mans o pandeiro, vai a la la la. Esa bailadora que bonita é. Bueno, sí, vamos a recibir precisamente con esta música tan feiticeira ao noso colaborador, reingresa novamente, sí, a nosa emisión, o grande amigo Xosé Lamela. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio e Armando, non? Moitas, sí, moitas, sí, gracias, moitas, sí, gracias por estar aí. Despois desa pequena de impas, que agradecemos che moitísimo que voltes a estar aquí connosco e con ánimo. Azos, moitos te enviamos, seguro que, bueno, en esta nova andaina seguro que estaremos encantados de continuar co esa colaboración tan especial que sempre faz connosco. Espero que sí, además necesito tamén, además, porque sabes que estuve atravesando unha etapa difícil, ¿no? Claro, claro. Además non faltou nin dor psicológico, nin todas esas cosas, vale, que desconcertan un pouco, pero a vida sigue, ¿no? Sí, entonces intentamos engancharnos como sea. Vale, vale, vale. Xa sabes que o noso apoio e a nosa participación sempre aterás. Aparte de eso, tenemos que celebrarla cando poidas reincorporarte precisamente aquí, ¿no? Porque sempre tiñas esas invernías en Galicia, sí, y ahora y acostumabas a estar aquí, pero esas circunstancias fai que fan que ti te estés precisamente ahora mismo en Baixa Limia, ¿non? Claro, claro, teño que estar aquí, pero ao final deste mes comprometo a estar por lo menos un sábado aí. Vale, vale. Directo, ¿eh? Perfecto, bueno, despois de darche a benvida, temos que, sabemos xa, porque nos informaches a micropechado, de que tes un convidado especial para participar connosco nesta primeira hora, non? Sí, sí, temos unha persona que xa tenemos fai un tempo, o doutor Xencio Silva Bautista, non? Que ademais é outro xuresiano ilustre, non? Que está de investigador na Estación de Hidrobioloxía de Doncoro de Con, que nos nun programa pasado nos trouxe aquí información científica sobre a lamprea, non? Sí. E desde luego vamos a cambiar outro tipo tamén de gran calidad gastronómica, como pode ser o esturión, o xollo, non? O tema que ademais se pretende reintroducir aquí no nun río galego, no río Miño. Entonces, pues vamos a ter unha información pues moito máis detallada e máis profunda, sí, por parte de esta persona eminentísima, ¿no? Un biólogo de prestixio que xa nos deu unha clase extraordinaria de coñecemento con respecto á lamprea. Nesta ocasión, pois pues, vamos a dar a benvida e saudalo personalmente. Moi boas tardes, Sergio. Hola, boas tardes a todos. Gracias pola invitación. Moitas gracias a ti por participar connosco. A primeira cousa que hai que decirlle a Sergio, non sei se ti coincides comigo, é precisamente que bueno, que esa investigación fai que nos volvamos internacionais, ¿no? Porque a soya o caviar, digamos así, por así decirlo, vais a introducir en Galicia dun xeito especial, non? Sí, Sergio, pregunto, Xulio. Sí, mira, bueno, estamos, ainda non se está pensando na reintroducción, bueno, ainda non se ten decidido nada de reintroducción, o que hai un proxecto, o proxecto Xollo, que non é de nós, non é noso, sino que é de outro grupo, é da Fundación Conde del Valle Salazar, e con colaboración da Fundación Biodiversidade, do Ministerio del Medio Ambiente, que fixeron un estudio para ver a viabilidade da reintroducción do esturión en diferentes ríos de España, concretamente no río Guadiana, no Guadalquivir e no río Miño, e viron que o río Miño, que era un dos mellores candidatos para unha posible reintroducción desta especie. Sí. No, estaba cortando. No, que eu estaba lendo agora aquí os papeles e dice, pero esturión non é un peixe moi grande para meter no Miño, porque eu vexe aquí dimensións espectaculares, non? De 3 metros e medio, de 350 kilos, algo así, non? Sí, chegan hasta un peixe que chega hasta un tamaño moi grande, como estás dicindo, ainda que a maior parte deles quedan entre un metro e dous metros, máis ou menos, pero sí, alcanza tamaños moi grandes e necesita unha das requerimentos é o hábitat que este disponible nos ríos, e é precisamente esa primeira causa do declive desta especie, a presencia de presas e de obstáculos que impiden que esta especie, que é unha especie migradora, que ten que migrar entre o río e o mar para completar o seu ciclo de vida, que este no declive que actual, digamos. Claro, tipo salmón, vamos. O proxecto Xollo que ven, que ademais ten na tua página de Facebook, non? Pois, evidentemente promove unha serie de cousas, non? Por exemplo, o das actuacións necesarias para eliminar as causas que provocaran a desaparición do Xollo. Aquí, que por suposto, no Miño existiu noutros tempos, non? Sí, exactamente. Esta especie é unha especie ahora, actualmente está en peligro crítico. Fai nos siglos pasados distribuíase por toda Europa e actualmente só existe unha poboación reproductora mínimamente estable nun río de Francia, solamente nun río, no río Garonne. Cando antiguamente en España era moi común, aparecía en varios ríos de Galicia, pero tamén do sur, do norte do país, tamén en Portugal, etc. A generalizada presencia de obstáculos e de presas, a sobrepesca, por a importancia do caviar, a degradación do hábitat coa contaminación das augas, a extracción de áridos, etc., fixo que se perdese de forma drástica. Entón, é unha medida básica ou a única que nos queda casi, é intentar recuperar ese hábitat e reintroducir a especie nas concas que sexan máis adecuadas. porque, como dice o proxecto, ademais asegurar a viabilidade poblacional a largo plazo, non? Claro, ese... de varias poblacións e tal. O estar especie tan mal, fai falta unha reintroducción de individuos para que haxa exemplares que cheguen a reproducirse e manteñan unha población. Pero sin arranxar o problema do hábitat e os factores que levaron a cabo a esta desaparición da especie, non... Evidentemente, claro. Entón, nunha futura escenario de reintroducción habría que ter moitas cousas en conta anteriormente, ademais da aceptación social, por suposto. Claro. E tamén contribuir á recuperación de outras especies por a mellora ambiental que falas tú da cuenca, non? Exactamente, hai moitas especies como o esturión, creo que apuntou Xulio hai un momento, o salmón, a lamprea é o mismo, a anguila é parecida, en vez de reproducirse no río, reproducese no mar, pero tamén fai estas migracións entre o río e o mar, e hai outras especies que fan as mesmas migracións, e para as cales esta recuperación do hábitat, estas eliminacións de obstáculos lle favorecerían directamente. Por exemplo, nos ahora estamos facendo un proxecto, levando a cabo un proxecto no Miño, precisamente, coa colaboración da Xunta de Galicia, da Confederación Hidrográfica, e tamén de colegas das administracións e de grupos portugueses. Vilanova de Cerveira, non? Exactamente, para intentar... Migramiño, non? Exactamente, para levar a cabo medidas de restauración fluvial, para eliminar obstáculos ou permeabilizalos, e ver si son efectivos para a migración destas especies diádromas ou migradoras e como axudan a recuperación das súas poboacións. Como, por certo, estás traballando activamente neste programa europeo, non? Interreg España-Portugal, que fai pouco, no mes de xaneiro, estabas no Porto, non? Presentando o proxecto, non? En Dinamarca, no mes de marzo. Tamén, sí, estamos últimamente moi activos nese tema. Tamén esta semana pasada tuvimos outra reunión en Vilanova da Cerveira, con o Museo do Río Miño, que tamén colabora neste proxecto. O 21 de abril imos celebrar en conxunto o Día dos Peixes Migradores, que é un evento mundial, nos imos facelo tamén no Baixo Miño, o sea que estamos moi activos neste sentido. Moi activos, e o Miño está aí con un protagonismo especial, non? Nestas actuacións. Sí, porque é un río, dos ríos de Galicia onde máis especies migradoras hai, ten unha importancia socioeconómica tamén moi grande, porque hai unha importante actividade pesqueira con estas especies, e esta zona fronteiriza, con unha colaboración moi importante para a xestión desta conca e destas especies. Mira que te pregunto, Sergio, algúns dos, non sei, algúns reivindicadores da natureza dicen que o encoro de Frieira precisamente estorba moitísimo nesas migracións dos peixes que aparecen precisamente no Miño. É certo, ou teñen algo que ver ese grande encoro de Frieira? Sí, no, claro, está, eso non hai dúbida. Os grandes encoros colapsan totalmente estas migracións. Sí. E donde se presentan, aí xa non pode migrar, claro. Nada máis. Uh-huh. Hai que ter en conta que estas especies antes chegaban hasta a zona de Lugo e eran pescadas en pesqueiras na zona de Lugo e incluso augas arriba desta... cidade. Ahora mismo chegan hasta Frieira e nada máis. Calcúlase que o hábitat disponible no Miño é dun 20% do que era antiguamente, sí. O sea que, claro, as poboacións son moito máis pequenas das que eran de forma natural, porque non hai espacio, digamos. Sí, cortan precisamente esa migración que debía existir. Por exemplo, queixábanse precisamente os de Untes, Jordarnoia, a unha zona de por ali, queixábanse de que as anguilas, por exemplo, xa non chegaban, claro, aí precisamente, non chegan aí. Claro, as anguilas históricamente chegaban a zonas moi elevadas, a Puerto Marín había unha importante pesqueira, claro, sí. Por esas zonas, e ahora non chegan. Ademais, a anguila ten... é outra especie precisamente que está en peligro crítico, que se están facendo moitos esforzos para recuperala. Uh-huh. E o que ten esta especie é que as femias, que son precisamente as máis importantes para a recuperación da poboación, para ter reclutamento, novos individuos, desenrólanse nas zonas máis alenxadas da desembocadura, claro, onde hai menos densidade de individuos. Uh-huh. Sin embargo, nas zonas máis baixas, onde hai máis individuos, aparecen máis machos. Uh-huh. Entón, con estas barreiras, o que estamos facendo é ainda por enriba de baixar a población, que se xa un porcentaje de machos maior, ainda o problema ainda máis grave. Uh-huh. Impedindo precisamente ese traballo. Por eso digo, claro, que por eso son, o caso, son peligrosos para estas especies. O caso é que nese proxecto que vos decides, de proxecto Sollo, que tan interesante, o mellor ten lucidez, ten valía para que a administración se poña en marcha, para que se poidan, pues, non sei, levar adiante ese diseño de tan interesante. Eu creo que vamos, as conclusións deste estudio habría que preguntarlle principalmente aos que levaron a cabo o estudio, ¿no? A nós pedironnos colaboración e preparouse unha enquisa que nos axudamos a difundir tamén para ver aceptación social para unha posible reintroducción do esturión na zona do Baixo Miño, que parece que é moi adecuada para este fin. Pero o que sí que está claro é que sería unha cousa moi... un estudio moi relevante e uns proxectos moi importantes a levar a cabo. Claro. Porque eso é unha especie que está en peligro de extinción, que só está nun río e que si está, digamos, a porta da extinción. Si algo pasa nese río, desaparece. De un día para outro. O sea que está nunha situación de risco que hai que atallar o antes posible. Además, forma parte deses animales que ten unha historia, unha antiguidade tremenda, como a lamprea, como este debe andar para lá por 250 millóns de anos, non, da súa existencia. Exactamente, unha especie de punto de vista social, cultural, e moi importante, e unha especie moi primitiva, que, bueno, todas as especies ten a súa importancia, pero esta realmente é moi relevante. Sí. E ademais eso crearía moitísimos postos de traballo, non? Porque reintroducilo equivaldría a ter persoas que se preocuparan do seu mantemento, e persoas que despois se dedicaran a pesca e a captura, non? Tería moitos beneficios desde moitos puntos de vista. Claro. Primeiramente, para recuperar esta poboación habría que levar a cabo un importante traballo de recuperación do hábitat, de mellora da calidade da auga, de restauración da conectividade. Eso daríanos un Baixo Miño, unha conca fluvial moito máis adecuada para todos os aspectos. Mm. Unha auga de maior calidade, podríamos ter uns usos recreativos mellores, mellores poboacións de salmón, de anguía, de outros peixes que son importantes para a pesca desde calquer punto de vista, e ademais dos postos de traballo, por supuesto, claro, que daría, e do turismo que poderían suscitar alrededor da pesca e de outras actividades. Claro, claro. Pues sería unha gran transcendencia económica, non? Beneficios económicos para a zona, para a recuperación incluso do sector turístico, non? Claro, claro. Sí, por supuesto. O sea, ainda que pode que outras, claro, isto non se pode mirar a curto plazo, son cousas que tardan, esta especie pode chegar aos 100 anos, e para as primeiras reproduccións realizanlas entre os 10 e os 18 anos, dependendo de se son machos ou femias. Uh-huh. O sea que isto é un importante esforzo e unha cousa a medio longo plazo, non é unha cousa de ese para mañá. E isto das femias, que son as que producen realmente as huevas, non que despois van dar lugar ao caviar. Falase de que producen algo menos de un 20% do seu peso son as huevas, non? Con o cual, se estamos falando de 350 kilos, pois imagínate a cantidad de kilos por cada animal, non? Sí, no, claro, dá moito peso de caviar por animal, pero hai que ter en conta cantos anos tardou ese animal en claro, coller ese tamaño. Por exemplo, fai pouco, en abril de 2017, capturamos, houve un pescador da costa que capturou nas redes un exemplar de esturión e o levou a frente da costa da Coruña e o levou a a Casa dos Peixes, ao Acuario da Coruña, e desde o acuario chamaronnos a nós para que avisarnos de que tiña capturado este esturión e que se o queríamos estudiar. Nos levámoslos para as instalacións da Estación de Hidrobioloxía da Universidade e ali tomamos unha serie de medidas, vemos que era a cipense de esturio, que era o esturión de aquí, e puxámonos en contacto co grupo de Francia, que é o que está levando a cabo a reintroducción desta especie no Garona, e para ver se era dos seus individuos que tiñan de repoboación. Ajá. E vimos que era un individuo que tiñan soltado, porque están marcados con microchip, que era un individuo que tiñan soltado eles no 2009. Carai. O sea, que era un individuo con 10 anos de, con 8 anos de idade, que tiña un metro de longitude e pesaba 6 kilos. Uh-huh. En 8 anos. O sea que para chegar aos 300 kilos ten que pasar moitos, moitos anos. Muitísimos anos, ¿no? Claro, claro. E a pel despois tamén se pode utilizar a pel para fabricar carteiras, non? Espada por aí. Bueno, correcto. No, eu ese uso non o coñecía, deixo que preparache ben a entrevista. Pero claro, supoño que haberá diferentes, non é o principal, por suposto. Pero supoño que se terá diferentes partidos. No, eu estuve mirando así algunhas curiosidades, como por exemplo, a lamprea ten un cartílago e este non ten espiñas tampouco, non? Este ten ósos directamente. Sí, bueno, é un peixe, si cartilaxinoso tamén, non. É un peixe tamén moi primitivo, de feito ten unhas placas por fora duras, cartilaxinosas. Uh-huh. Que de protección é bastante curioso, uh-huh. Sí, sí. O sea, bueno, que estamos en vísperas de poder decir que a investigación biolóxica que están a facer é extraordinaria, e si a administración se puxera as pilas, o mellor teríamos unha fervenza de petróleo atopado en Galicia. Tanto, parece-me bastante optimista, pero sería fantástico se pudiese levar a cabo, claro. Y sería eso, una de importancia mundial, si tendo en conta que hasta ahora só se está realizando esta reintroducción nun río e só temos poboación desta especie tan relevante en un río de todo o mundo. Si eso se puxera en marcha e se fixera o posible para que non rematara esa subida dos peixes non coro de Frieira, que se pudiera subir un poquinho máis, sería ainda máis postos de traballo e moita máis producción. Nesto sempre hai que, eu creo que hai que chegar a un equilibrio e intentar ser realista. Claro. Porque sería o ideal, está claro que sería que tuvesen paso hasta as zonas onde chegaban de forma natural, pero hoxe en día a Conca do Miño hai unha cantidade de presas moi elevada. Sí, incluso sí. Si eliminamos Frieira, sí. A pouco hai outra presa e despois hai outra e outra. Sí. Bueno, pero que chegara polo cando menos hasta Ourense, aínda que fora con bomba ou con bombas ou con que fora, name, eso sería fantástico. Sería ideal, pero bueno, esas cousas hai moitos intereses moi importantes, o sea que eu creo que o que se debe. Hai moito por faer na zona do Baixo Miño, moitos obstáculos que están abandonados incluso e que non ten ninguna utilidade, que se deberían eliminar de forma urgente e que farían moi bo servicio, moi bo, tería un efecto moi positivo para as poboacións de peixes migradores. Claro. E unha vez consigamos ese paso, que xa é importante e que moitas veces, incluso aunque pareza moi obvio, hai moitos problemas para leválo a cabo, tanto de financiación como de aceptación social. Unha vez chegado aí, poderían dar os seguintes pasos, senón corremos o risco de quedarnos no camiño. A verdade é que non poñer interese, porque tanto a lamprea como a anguila podía chegar facilmente, é dicir, subilas precisamente no encoro de Frieira, por exemplo, hasta Castrelos ou hasta Ourense mesmo, non serían inversións exageradas, e ademais eso convertiríase nunha produción en moito mellor e máis elevada, digamos. xa se están facendo pequenos actuacións nese sentido. Por exemplo, nós desde a estación fixamos algún estudio sobre a habilidade destes movimentos, e estánse realizando capturas de anguía que can en Frieira ten uns dispositivos para claro. capturalas, e estas anguías móvense augas arriba. Claro. Despois, isto así permite que en Porto Marín por exemplo, manteñan a súa pesquería, que é moi tradicional e ten moita importancia claro. social, e eles ao seu tempo comprométense a estes exemplares que se capturan, que son moi importantes porque é un porcentaxe moi elevado de femias, porque hai unha densidade moi baixa nesa zona, a un porcentaxe desas femias entregano para que se poidan liberar na zona do Baixo Miño outra vez, claro. e que poidan ir a reproducirse. Uh-huh. Tamén hai outras medidas que se están levando a cabo tamén co proxecto Migramiño, que é a captura de anguilas que chegan, anguilas de pequeno tamaño, que entran no río e que chegan á presa de Frieira e que se acumulan en grande cantidade ali, collense e al servizo de gardería da Xunta repártelas por diferentes afluentes da parte española, e estamos empezando a colaborar ca parte portuguesa tamén para liberarlos nas zonas de cabeceira e dos afluentes da zona do Baixo Miño, e así se poidan desenrolar de forma adecuada e chegar ao estado adulto e volver a reproducirse. O sea que algo dentro do posible estáse facendo. Hai que ter en conta que tampouco se pode mover todo augas arriba, claro, porque cando se van hacia baixo, se ten que pasar todos os embalses e todas esas turbinas que hai en cada embalse, o porcentaxe que chegaría ao Baixo Miño sería mínimo, si é que chegaría algo. Sí, sí, sí, ademais, hai que ter en conta a forza contaminadora que hai augas arriba, que eso claro, claro. vai ser difícil de controlar. Claro, claro, non é o mismo pasar un embalse que pasar un río. Cando un peixe chega a un embalse, non sabe moi ben hacia onde ten que ir, non ten unha corriente que lle indique claro. o camiño, digamos. Sí, sí, sí. E bueno, a miña, digamos, a miña sugerencia era si vale a pena ir preparándolo para facer cambios de hábitos culinarios, introduciendo caviar xa directamente. Non, por Dios, non, a especie non está para esas cousas aínda. Todavía de inquisas, non? Porque claro, hai unha inquisa que ten un decálogo de preguntas moi interesantes, non? Que se deberían contestar, non? Sí, sí, foi a inquisa que prepararon desde o proxecto Sollo e que nos axudamos a difundir, que está no Facebook da Estación de Hidrobioloxía, o sea que animamos a xente, en especial a xente do Baixo Miño, a que se a poden encher e dar a súa opinión, a xente de toda Galicia, por suposto, a calquera galego, e a ver a aceptación social que ten un posible proxecto destas características de reintroducción, de recuperación desta especie no Baixo Miño. Claro, e isto obriga, por exemplo, os tratamientos das aguas de unha forma moi moi interesante para que poida conservar o estado ambiental da cuenca, non? O sea, pensar, isto tamén daría as posibilidades de disfrutar de espacios recreativos, de todo isto. O sea, parece que non ten contraindicacións a primeira vista, non? No, claro. Está claro que todo ten o seu coste, pero os beneficios serían moi moi importantes. Claro, sobre todo ambientales, ¿verdad? Claro, e nos o que na Terra dos Mil Ríos que dicimos, o que temos é que ter uns ríos saludables e ben cuidados, ¿no? Claro. Ya mandamos nos cenizas aí dos incendios últimos, ¿verdad? Claro. Cinxas, sí. Bueno, aparte de cinxas, outro así xa vai rebozado. Claro. No, a verdade é que sí, que bueno, a recuperación dos embalses con estas chuvias tamén bastante interesante, non? Sí, pero xa, algúns xa dirín, bueno, pues xa chegaría, non? Agora habría que calmar un poquinho sí. a climatoloxía para que baixara un pouquinho, non? Claro, con estas cousas hai que ter paciencia, non se pode decidir. Sí. Cando hai pouca, hai que esperar a que veña máis, e cando sí. hai máis, hai que esperar a que se calme, nada máis. Sí, sí, sí. Pois se ve que o Asturión este ten moi boa aceptación na cociña. Hombre, xa ves. Sí. Porque estou vendo aquí unha reportaxe que está moi boa atentación. Hombre, claro. Sí. Hombre, pois saberá que traelo entón, a ver. Sí, pero nós xa temos o corzo de aquí, verdad, Sergio? Que non ten competencia, claro. Claro, nós desde a parte terrestre tamén temos moi... Muy sí. Buenas delicias, sí, claro que desde sí. Logo. Bueno, Sergio, José, a verdade é que continuaríamos falando durante moito rato, pero temos comprometidas outras conversas e charlas nesta nosa humilde radio. Bueno, pois intentaremos conectar precisamente con Arbo, que teñen previsto facer a festa, a 50 e tantas festas, 58, me parece 50, que. A 58. Festa da Lamprea. Entonces continuaremos falando desas peixes migratorios, pero un outro xeito que sería celebración de xantar gastronómico, non? A propósito do que está dicindo de Arbo, Sergio estuvo o ano pasado presentando algunha festa da Lamprea por aí tamén por Galicia, non? Sí, xa, tuve o honor de que me nombrasen pregón da festa da Lamprea do Ulla, que é a festa da Lamprea que hai en Galicia, dar o pregón ali o ano pasado non foi dos anos, no, o ano pasado foi, sí. Sí. E bueno, que unha cousa, as festas gastronómicas, todo o que sexa por en valor estas especies e este recurso é moi importante, bueno, para non dar as costas aos nosos recursos e aos nosos ecosistemas, que moitas veces valorase máis o de fora moitas veces que o propio. O que temos propio aí, sí, señor, sí. Señor. Bueno, pois eso, volvo a repetirvos que sentimos moitísimo, continuaríamos falando durante moito tempo porque leccións de bioloxía seguro que nos darían unhas cuantas. Sí, é precioso, e eu creo que temos en Sergio pois o auténtico, digamos, portavoz de todas estas noticias que se generan no mundo de Galicia, tan rica no mundo de bioloxía, non? Que é o noso auténtico capital, patrimonio, non? Que nos fale noutra ocasión, teremos que convidalo para que nos fale da estación hidrobiolóxica do Encoro de Con, non? Para que nos diga máis especificamente como van eses traballos e a Universidade de Santiago, que ademais recibiron un premio hai pouco, non? Según teño entendido, non? Sí, exactamente. Bueno, eu cando que irá desencantado de falar da estación tamén, recentemente Fernando Cobo, que é o director da estación, recibiu un premio a divulgación internacional da universidade durante o ano pasado. Estivo, fixo diferentes viaxes, diferentes accións a Sudamérica, a Perú, a Ecuador, estivo en Paraguai tamén, etcétera, facendo diferentes accións de divulgación e de promoción da universidade, muy acaban bien de dar un premio la semana pasada por... Pois, felicitacións e parabéns para ti por a parte que che toca, porque pertences precisamente a ese equipo, non? E tamén faillelo saber a Fernando, non? Que é merecente dese traballo, que entre todos o equipo que tendes fostes galardoados con ese premio tan interesante, tan importante. Ele é o primeiro en decirlo, que isto é unha cousa de grupo que non, vale, non se pode. Bueno, pois moitas gracias, serán dadas. Veña. Muy bien, un abrazo muy grande. Muchas gracias por participar con nosco. Hasta otro momento. Venga, Sergio. Un abrazo. José, sí. Continuamos sí. Aquí en Sempre en Galicia. Sempre en Galicia, estamos a teu dispor hasta vendera semana, ¿no? Ahí estaremos, ¿eh? Veña. Graciñas. Una aberta, José. Despedimos a José y a nuestro contertulio con otra peciña de música. Sí, con otra peciña de música de... Xavier Díaz. Vale. Os meus ollos a chorar e fixeron covas, no chan de cousa que os teus non fixeron, ni de seguro farán el. Cousa que os teus non fixeron, ni de seguro farán el. Thank you. Deus venda a miña vida sempre no meu corazón. E se alguna vez decidiras regresar, te la miña porta aberta unha fala e un sempre no meu coração. Se alguma vez decidires regressar, ter a minha porta aberta uma fala. Quedaré.